De què n'estem contents com a govern municipal? Doncs que és una primera experiència de corresponsabilitzar les entitats esportives en el que és la gestió dels equipaments esportius. Se surt d'aquell model, que és el model que fem servir amb la resta d'associacions esportives de la ciutat, que és el de l'Ajuntament dona subvenció i dona l'ús a hores o en el que és possible dels equipaments esportius, però tot el que són subministraments, tot aquest manteniment va a càrrec també de l'Ajuntament. Per tant, l'entitat esportiva es limita a fer ús d'aquell equipament. En aquest cas es vol fer un pas més enllà, que és corresponsabilitzar a la Unió Esportiva Figueres en el que és la gestió